الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. سورة مجادلة کی دریم قید بیانی دے اصلاح دا پارا او دا ادب و تہذیب دا پارا او د امور انتظامیو ذکر وکاو او پاریو کې مطلب ردو د داسي بی بنیاد کار چې د شریعت نه خلاف او ری کې زیاتو دخل او مداخلت تا منافقان ہوئی تک دیبا ہمیشہ دا پارا دے اسلام پا دے احکاموں کے خلق و تڑیر شکونا و شبہات ورزول اب یا خاص کر پا دے کے چید نبی علیہ السلام مجلس داغ درس او داغ تعلیم چه دا یو اصل برکتی شیو اده که با خلق ناس تو جمع سوک مخی و سوک رستو نخام خواب سوک با نبی علیہ السلام سرنیز دیو صحبت نبی ارتو او د هر بنده دا محبتو چه دو سر نزده شوی نو طول سنگا نزده که دیشو خامخا صحبت نزده و صحبت لریو نو چه کم صحیح خلقو مشران خلقو او عقلمن خلقو او غی د دین پراز باندې پویدو لغی په دې خبرو سپروانه وا ولی غی په دې پوه شیو چې د پیغمبر نه لریواله او نزدېواله تانه دې چتو سره په مسجد نبوي کې مسجد نبوي کې نږدې شونو دا نږدې کټ الله تقبل شي او ته نبيار ته کې ناشته نو ته د دین نبيار ته شو نا اصل خبره د زړه ده هغه ویلو چې زموږ زړه پیغمبر ته نږدې دي نمون کداغنا پا مجلس کی لری کیناستو فاصل را لنزائیس خبر ندا اصل نزدیکتو او لری والی در ضرونو دی نوڑیر خلق پا چخواکی با سر ناستو لیکن ضرونو کی باتی نوڑیر لریو داو سا پیدا نشوا دداغی نزدیکت خویس پیدا نشوا دا و دی خلق دا چل کاؤ چه دا جرگو نمانی شو بیدا کار شو روکا رتلوا دا پیغمبر خواک باکی ناس اسا فیدا بناوا اسا حکم بناوا اسا مسئلہ بناوا او اسا دا دین سوال او تپوس بناوا اسا بس او دا و خلق تاوی چه مونگا پیغمبر سره نزدې کې ناستو او په خلکو به فخر کاو کنه نو هغه چاته نشو ویلې داس چې نزدې مرزه الله رب العزت به حکم راولي هغه خو به خامخا عمل کيده نو کله چې دا پراته فریش او روشوا او منافقانو بکی د خپل طرف نه د پیغمبر مخانی ول او غسر نزدې کې ناستل دریا کارې د پاردا شروع کړو الله حکم راولي او اعلان وکړو چې مؤمنانو یو ضروري اعلان واوره چې څوک راضي او پیغمبر سره جرګه کوي یا راضي او داغنه د مسلې تپوس کوي نو مخکې و صدقه پیش کوي ولی دا خو دین دی او دې کې ډیر ضرورت دی بل ځای کې خدمات د لګېدو ضرورت نشتا ضرورت خودلتا دی بل ځای بل کس ضرورتي چې وبندلګي او الګي خرچه کوي خرچه هو په دې په کار ده چې دا کوم تنظیم جوړ دی دا کوم د دین قافله روانه ده دې باندې خرچه په کار ده لیکن اغي خدا سے نوې چاته کنه لیس الون الناس الحافا اغي خدا سے نه نیو خدا خو الله رب العزت یو حکم راولېږي چې اغي کې ډېری فائدې وي الله حکم الرا لېږي چې باغي کې ډېری فائدې یو فائدنه حکم راولېږي نو وی چې مخکې با صدقه پېښ کوي نو بیا وا د پیغمبر سره کې جرګه کوي او کو د مسلې ته پوسټ نه کوي او کو علم ته نه زده کوي هر څه چې خو صدقه به مخ کی نو منافقان خو من بنش هغه مونږه خو نشو ورکول دا هر وخت به صدقې زو وخت مخ نشته جهاد کوم صدقه ده جمعات کوم صدقه ده نو بس هغه خو بیا نه ښکاری ده او چې کوم مؤمنانو ادا غیزل کېدو ناغیزی و چې نن شروعات دې چې سو سرهونه نبی له سلام په دغه سناستو یوازې مالدار خلق کو زکه منه شو چې د بخل یې کو اجزان او غریبان زکه منه شو چې سو سرهونه نو مجلس خالی شو دا حکم زکه ډیر پاتې نشو یو قول دا دی چې بس یو رد نازل شو او بل رد منسوخ شو دویم قول دا دی چې نصار نازل شو اما دیگر منسوخ شو جدا اللہ کم حکمت و ناغا خوش کنخا او که حکم وو کنون و منافقان تا پتاو لگی دا ایو بل تیسترگی اوالی چی ایرو را بجیب لاسو اخا اسی بنزی پیغمبر لا خبر اگران شو ناغی خو من شو نوزاد دی وجن اللہ زر حکم اچت کو او وجوب چی وجوب نشتا او استحباب وسومشته اتر قیامت پورشته چې ښه خبره ده ډیره ثواب خبره ده چې اوساره راضی او د استاد نه تاسو کوي تاسو کوي د مفتیان ته نه دی خبر دا قران نه دی خو او مسله او مخکې اوله سوار کی فدینیت باندې چې را قران کې سوره مجادله کې آیات راغلي چې تاسو د مسلې تپوس کوئ او د دین خبره هغه ځان پوکوي نمک کې صدقه پیش کړي. مدا وسومشتا خو لازم ندی کچا ورکړنو ثواب به وشي خبره ده، او کور نکلن نیولی ندی دی ته استحباب وی، نو حکم منسوخ ندی، تخفیف پکی راگی خواه، حکم کی آسانتیا را لی دقی یو رد لازم و واجب و ابی ارستو حکم مستحب درجی تراکس شن دا مانا دا نغلوزو موجوبی ختم شن خواه. نگور دی که اللہ سمره حکمتو نو چه خود منافقان نا مجلس خالی شو در دیر لئے کمالو شو کنا دیم ادادا چکم جزانو مومنانو ناغی پابندی اکلا چه سشتے نرا سرا اوس اسے خود لینو شو نگورا اللہ پا جزانو رحم کئی دوی می روز تم پات نشه حکم منسوخ یکو جنانا ولی پیغمبر به دغه سیناستی اما مینان بدل ناراضیو دغه بعد دکړه ناراض دی راغلی سله دنیا ته معلومی چې الله پاجزان او غریبان وړي رحم کوي پته ولګی دا زم پکې دا معلومه شو چکه په یو یاد باندې عمل چاو نکو نو مغه ته منسوخ ویل شي ښا دا نه چې باغې خلک عملو کې نو بیا وروسته منسوخ کیږي. روایت په دې ډیر دی چې حضرت علی وی چې آیت فی القرآن ما عمل بها احد قبلی ولا يعمل بها احد بعدي. روایت ته قران کې چې باغی باندې بغیر زمانہ نمخ کې چا عمل کړل انا پیرستو کې زکه بیا پات نشو کنه ته منسوخ شو او وجوب یې ختم شو بس ما په عمل وکړ نه یو په عمل کړو په غرض باندې اوی ما سره شر په و دا وی په لس روپے هر سکړه دې ته بیا صرف وای یو شی دې په سرو دا سپینو ما شر په ورکړه او لس روپے واسته راتبا یو روپے به ورکول او د یو مسلې تپوس به کو بیا ولر بیا برانګ نه یو روپے به ورکړ او د یو مسلې تپوس به وکړ دا وی لس روپے وی او لس تپوس مې وکړنو ما به عمل وکړ. زرالم نبی علیہ السلام ته روپے مې ورکړ ما او ته وی چې مل وفاو دا وفاو په خلق کې چې دا څه شی دی ناغوی التوحیدو تا چی بازل کی خدای سر وعده کلی و چی اغدتاوی چی الستو بی ربکم ولی دستاسو رب نیما ادی طولوی چی بلا آو تدومنگا ربی پاگی وفا نکے پس تو خودی دی پار پیدا شوی چی پاگی وفاو کی دا نور خواسی ورٹیم دی بیا می او تووی چی مل فسادو دا فساد سو شده چی خلق فساد دی وی اش شرکو فساد شرک دی کن طول فسادات و بنیاد دی روپے می ورکر بیا می تا پوسو کن دریم چه مل حقو دا خلق حق حقی دا حق سشید قلاوی الاسلامو دا اسلام ده اسی حق حقی نور په مطلب نه پویږي. بیا را لم سلورم روپے مور کړه او تاسو می ته نو کو چې ما علیا په ما باندې په خپل ژوند کې څه لازم دي. نو قال طاعت الله او طاعت رسوله د الله حکم او د پیغمبر تابعدار نور سنیشته تا وایي شله او دوا سوا کارونه نه دي لازم طاعت الله او طاعت رسوله. پنځم روپې مور کلاو تاسو مې وکړ چې ملحیلته چې دا حیله څه شي چې خلک وې حیله والا حیله وکړه حیله وکړه. نبی له اسلامي ترک الحیله وی حیله دا چې مکه وحیله نو دقه چې هلی ملي پریزي او وای چې بس الله دغه څه کول شي دقه اصل شي دا دې خچل لاندې کوه ولې چې الله باندې تو ګوري چې ورته تمره په ما باندې املا تړي چې هله میل نه کوي وې هله ته ساجت ته خدای دا څه نشي کولې نو الله وي خامخا به کوما دا څومره زبردست چللې ترک الحيله ته. پیار عالم آش پا گمارو پی مراولا او تپوس میو کو چه ما اسأل اللہ زدخ دینا سو سوال کو ما نو کوئی گو ما سو سوال بتی کو ما نبی علیہ السلام العافیتا خیر خیریت چه اللہ خیر خیر نور خود سوال ضرورت نشتا دی نور سو ضرورت نشتا خود دقی ضرورت تشش پار وز بخیر تیرش. نبی آر علم وو مارو پای می راولا او تا پوس میو کم چه کیف ادعو اللہ زد خدین اسوال سنگا کوما. نبی علیہ السلام بی صدق والیقین یقین پا اللہ جوڑ کا او رشتی آوایا چه دروغ پاکی نئی قبلی بے لڑل تپل مکہ وکن بیا تمرو پہ میرا اوڑا او تپوس میو کو چی ما اصنعو لنجاتی زد اخپل نجات تپار سکارو کما چلتا اللہ سر اخلاص شما بچ شما او کامیابی حاصل شي سبقو. نو قال وی کل حلالا وقل صدقا حلال قرآ او رشتی آوائی بچی دی اخلاص بیغم آشو حلال قرآ حرام رضان ساتا لکه اس چی خلق زان ساتی او رشتی آوائی بیامینا همارو پیر آوڑا درو پور واستې سالګي وي ها او بیا مې وته وی چې مسرور دا خوشالي څه ته وي. نبی له سلامي ال جنت خوشالي خبر ځای نشته جنت ته جلل شنو خوشالي وي. لسمرو په مې راولا تاسو مې وکړ چې مرحتو آرام او راحت څه ته وي. قال لقاء الله الله سره ملاقات دا راحت له سر په اخلاص شو اسنګ چې ما وې دا تبوسونه وکړو نو حکم راغی چې بس کنور کوي نو ګنا ده تنشتا. حضرت علی وی چې تلم راتلم با نبی علیہ السلام ما تاوی چې تا خو دنر بچی اشرفه مونته و خو دې نور سره چې چلو کو قران ویلی چې صدقه دا صدقه خو هیڅ پته نه لګي ورته الله شان صدقه څنګه صدقه ما ته وی چې یو دینار ډیر دی ما ته وی چې دینار چا سره دی دا خو ما باندې خدای فضل وکړ نو بیا را ته وی چې نیم دینار ما وی چې لا یو توی کو نه خلق سره سدي چې نیم دینار بدل کړي ما ته وی چې ته وای کنه ما را یو کا ستاسره اې ده امام تووی چې شعیرتن او حبتن د غنمو دانه یا د اوربشو دانه امام تووی چې نکل زهیدن خوستا خوار دنیا سره تعلق نشته دی عجیبه سره اوربشو د اوربشی دانه نه ادولا د اوربشی د دانه امر اسره بجدار او لین دا ډیر شی دی پی پیغمبر زکا ماتوی چین نکل زهیدن تا خود دور خبر کم اکڑا نو دا مسئلہ بکیم حل شوا چی دا غصی قرآن کی دیر دوی نراغلی دی چی اللہ دا بندہ رائی تپریخی دی چی تازو پی بخپلا سوچ پی کرو کئے او چاو دا بقرہ کی دیکی دیر دوی ندا سی ترشیو خواه او خاص کر چې کوم ځای کې لفظ د مثل راغلی دی مثل کنه دغه سورته مائده کې راغلی وو چې کله یو سړی په احرام کې چې حج کوي عمره کوي او په احرام کې دی پابند دی اول تکي شیخ تل کو سویا ارنب وتوی خرگوش یا سارانه ګډه بيزا نو بده باندې به سزا سره دي نو قران دا ویلي چې فجزا ام مثل ما قتل من النعم ته باندې سزا دادا چې دغه مثل به ورکینو دغه مثل کړ نو د اوسه مثل خوشته بي زادا سارا نه ګړي مثل شته ګډه مونږ سره شته دا وو د بقره وحشي ځنګلي غوا دا غي مثل شته مونږ سره دا غي نه غټه غوا ده کنه دا وو دا خوشته کړه خو اوس د خرگوش خو مونږ سره څه نشته که څو کوی چې څو وړو کې ونتي ورغو مې چیلې نه دا غي او د چیلې ډیر پرخ دی په شکل کې فرق دی په خوراک کې فرق دی په نور ډیر سوزونو کې فرق دا خدای مثال نشي او قران وایي چې مثل ما قتل مثل بګوري چرګم نشو ورکول ځکه هغه مثل لسوې خو نه ده هغه گئی چې او دا بچی وروړي مثلیت کې او فکر کوي کنه ښا نو بس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو خيار او ناغزان خلاص کو هغه وی چې مثل د شکل نه یادي د قیمت یادي چې دا شي قیمت واچوې هم شران چې نزدې کوم خلق یې غیر اوله چې را استادو په نس باندې د سوې سمره قیمت ته د حسین یا د سارانه ګډي سمره قیمت ته نو بس چاگی سمرا قیمت واچی نو دا سڑے با داغی پیسو کسو ساروی پکی گی نو وابخ لی او داغ تبیو لی گی حلالی زیتا حلتا و حلال شی نو دیتا دموی دا جنایت چکلی او سڑی جنایت کرده جرم او په دبانې دم لازم شوی دی کاغه د ښکار د وجه نه دی کاغه د بلیو د حج په احکامو کې نقصان کړی دی دا مسله چې دی به د دغې نه نه خوري دا د فقراو حق دی هغې له به یې ورکوي نو د اختر دروازې قربانی دغې مثال خو دې قربانی دی لکه دلته چې خلق د پخپله هم خوري او بله هم ورکوي او نو هغه ځان دی خو چې د جرم د وجې نه نو دا حکم نه جدا غیر ونه کړی. امام ابو حنیفه وی چې مثل دمانه چې قیمت واچوي دغه قیمت څه ده نو بس داغه ذکر ابو بکر نا خپل وخت کې تاسو رضی الله عنه چې دا سړی دی او په احرام کې او د سوی قتل کړي خرګوش ابو بکر حضرت ابی ابن کعب ته आवाज وکوي تراشه کنه مسله په غشوه نو سوال کوون کې بس پاگل غونته ونو هغه ابو بکر ته وی تاسو خلیفہ ته له مسلې جواب نه درځي چې هغه ته आवाज کړي هغه ته قمقله قران ویلی دی چې واځي په فیصله نه کوي ځان سره مرګري چې مشوره شي جرګه شي زوی عدل منکم یوي قران په دې آیت کې چې زوی عدل يحكم به زوی عدل منکم په دې باندې دوتنا انصافدار مشران کینی او غیو په غوړ وکي چې دې سوره قیمت ته نو زغې دواړو چې داو کو فکر نوې چې یو سلورانیز داغه زمانی ښه هغه نن د زرګونو نه زیات ښه په سلورانې خو سن کېد ګډا ویزا خو نو قران وی چې نکېږي په نو بس د مسکینانو حق دې هغه له ورکه هر مسکین له پوره فدیه هر مسکین لا پورا فدیا دا چې دا روزه کې خلق کله 80 روپۍ کله 70 کله 90 دا یو مسکین لا دورا دورا نو یې کاغه سره نه وي ولې خلق خو هغه وخت کې سو وی چې نه یو سره او قیمت معلوم شو نو دا غي نه دې اسی فدیه جوړی کې چې دا نه سوره فدیه جوړیږي نو دا هری فدیه په یواز کې دی روجاو نیسی او عدل ذالک سیاما روجا دیو نیسی خو پریدینا اللہ وی گورا دما پا حرم کیه قتل کرده دورا دی چی دی بدبخت دی دما دا حرم بیزتی کرده نی پریدما مفکوم یه نا روجی با نیسی داگی مناسب خو چی بیا یاد ساتی چی دما پا حرم کیه تجاوز نکی خواه دکه حرم خود دنیا که دغا یو ده نو مکاو مدینه کنه دا مسئله بکی وسمشتا ده خو مسئله خو حل شوی دی عرص چان شوی دی خو بیا هم کدا سی وقت راشی اللہ رب العزت اجازت کرده پده که چه علماء را جمع که دیشی و پده بانده غور او فکر کولی چې دا سنوي او حادثه په خشي کنه یا ایو الذین آمنو ایمان والوں اذا ناجی تم الرسول کلا چې تاسو جرګه کوئ د پیغمبر سره سپه خبره کې مشوره کوئ یا تنازه مسلې تپوس کوئ فقدموا بين يدي نجواكم صدقه نمخکی کې د خپل جرګونه صدقه د پاره د اسلام دا حکم را دې حکم الله رب العزت خیر او برکت بیانې ذالک دا حکم چې الله او کو د صدقې خیر لکم تاسو پر ډیر بهتر دی یو بهتر والے خو کار دی ولی دیو په ځای به دوه پیدې وشي هم به تاسو کې د پیغمبر نه چې څه مطلب یې کنه هم به ثواب وشي چې صدقه هم پېښ کړه بیت المال تا په دې وجه ډیر غره ده خیر لکم ډیر به تر استاو ده پارا دغه سید اسلام قدر او احترام بوشي دغه سید علم په فضیلت باندې با پوی شیم چې ګورب علم باندې کار څومره خرچاو کی هغه ډیر نه ده هغه لګا ده کار څومره دې وکړنو هغه لګا ده ځکه چې علم تاسو نه رسی په دنیا کې کنه حضرت علی نه تاسو چرته جای العمل افضل کوم عمل ډیر بهتر دی او ته وی طلب العلم چې بس تر مرګ پورې په دې طلب کې جنن می سزا کړو نن می زواورې دو هر ډیر خبرې می واورې دي بس تر مرګ پورې په دې کې چې خامخا شپه ورځ دې کې تا ته یو مسله معلومه شي تا ته د قران او سنت نه سو حکم راورسی تا ډیر لوی عمل ښه دې ته طلب د علم وي طلب د علم دا معنی نه چې ته کډاو تړه او طالب شه دورا دورا سر پریدا او چتراله پکول په سر کا الکا طالب دا سو یونیفارم خو نه دی چې ته کالج ته دې ته دا نن ته به داږي د پاره یونیفارم جوړه نه نه مړ طلب د علم دغه ته وي خپل کور کې یا خپل ځای کې یا خپل ماشومان سره یا خپل جماعت تازه او مسله زکاوه آیات زکاوه طلب العلم دې ته وي خام نو په دې پکې ډېری به خیر لکم یوا بل واطهر او دې کې پاکواله د زړونو دې دې کې پاکواله د مالونو دې چې تا د خپل مال نه سو سیوا کړو او هغه دې پیغمبر له ورکړو بیت المال له صدقه وکړه مال دې پاک شو چې د قران دغه ویډیو مخکیم ښه چې کوم کسان د تبوک نه پاتې شیو وطنا ابو لبابا او داغه مرګری هغه بیا د مسجد نبوي پښتنو پورې ځانو نه تړلیو منزل به پرانستو بیا و دا واسه تړلی نه یو واپ تغیر لغزو هفته پس بیا دغه راغې حکم راغې توبه قبول شو کنه چې هغه پرانسته شو نبی علیہ السلام په خپل لاسو پرانسته کنه ولې هغه مشرونو د مشر خدا زی مواری کنه ښه سید القوم خادمهم نو هغه منډ کړی کورونو ته د جسم علونو نو هغه راويستو او نبی علیہ السلام ته وی دا واخله د دې علونو مونږه پاتې کړیو د تبوک نه الله حکم راولې کې چې دی خو دې وخت په جذبه کې دي کنه فرستو بیا دي ورګه حکم راغی چې خذ من اموالهم صدقه زکات ته واخله سلوې ختمه روپۍ ته واخله تو طهرهم وتزکيهم بها پدې زکات باندې بددي مالونه هم پاک شي دې زړونه به هم پاک شي اټول مال ته ماخلا صدقه ته واخلا نبی علیہ السلام وی چې بس زکات ته راکه انور تاسو مال دې دا بیا نه پکاريږي دا په بل سن کې لګي خو په جهاد کې او په هجرت کې او په راشن کې او په اسورلو کې تاسو مال خو په دغه کې لګي کنه نو پاکواله دې ته وی کنه وا اطهر معلوم پاک شو زلونم پاک شو فلم تجدو کنمو مه سشه چې صدقه راولې مخکي فین الله غفور رحیم نو الله بخشش کون کې مهربان هغه پاجزان وړي رحم کوي هغه په حال باندې نو بس الله معافی وکړه، بس دغه حکم چې ارسمرو کې اور وځو کني مر وځو، عمل پچاو کو کو نو کو حکم ور بصیرای چې هغه دغه واجبواله نشته. دا مطلب نه چې څوک دی ورکی نه چې عمل په حرام شنه هغه منسوخ نه دی، عمل په جایز دی، ثواب کیږي. وګه څوک نو ورکی نو نیول نه دی، کوي ور سره نیول نه دی. کنه اشفقتم، ایتا سو یریګه ان تقدمو بین ایدی نجواکم صدقات، چه مخکی که دخپلو جرگونا سصدقات و سمالونا دپارد بیت المال، مانا یری گئی ده اولی یری دو نو دغا یرا و چیغیه مونسر خدا زان لده خوراک سکاک دپارس دی انو دغا بیت المال لورکو بیا بناس جو کنا دبنده خو ذهن کوتا ده کرخم ده بنده کارونا خطول ظاهری اسبابو بانده تلیلی دی او ظاهری اسباب دغا پیسا ده نو طول خلق دیتا ناس ده نو خواه چه سراولی و سواخلی نو بس اخری اوس کی نو اچه نی نو بس دغا سبا ناس ده نلار بلیزت خدا عرصه نخبر ده او دی مومنان و اجزان نو خبرو چیر دا کار پا دی گران شخا زکا غیوی چی اول خمونگ سر یو غمو چی خیٹی لپیدا کو نوست دویم غم شو چی پیغمبر لخو بخام خامونگ دو تپوس بکو معلومات بطی نکو مشورا و جرگ بور سرکو نو چی صدقا پیشکو نو دقا بجودا کاری ہوتا دیر اگران اللہ کاروی خواه ایتا سو یریگی دا دینا چه مخکی که دا خپلو جرگو دا مشورونا صدقیم، نو یریگی چه فقر بشی غربت براشی او دا غصه و پاتشو فا از لم تفعلو، نو که نکوه صدقا نو مکوه فا از لم تفعلو دا اصل خبر واخا اجازت د دین او شو کنه پیش کوي صدقه نو مو پیش کوي زکا وتعب الله علیکم، الله تعالی سبحانه مهربانی کړی دا الله تعالی سبحانه د خپل فضل او رحم توجه کړی دا رزق خبره ده تمام کړو بس چې کداغي پابندی نه کوي نو مو کوي او کله کله یو بنده خوان واخلی ولې بنده خو ساجی بغونت شي ده نو خان انسان دې کنه دا ډیر ناشنا شي ده خان الله او تذغه حکم معاف کو زی به یو بل سره ګوري دلی چیر منځ او زکات باور کو کنه غیره ته معاف کو اللہ رب العزتو اینا اخو بایی اخو تر مرگ پوری اگه که گوره کوتا ہیو نکه دا خو یو حکمو دا اللہ پا دے که حکمتو نو دا یو وقت دا پاره نازل که اچه که مقصدو ناغا حاصل شو نو بس اللہ استاسو نبی آغا بوجو جد که او دا صلات او دا زکات خبره مکو ای چگری عرصه دا تماف شو فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة پابندی بکوی دمانزو غفرز دی دا غفرزیتو نمنسوخ کی گی تر مرگ پوری او زکاة بور کوی پا مال کی جی در سرم کڑیر لک شیده سلوی اختم روپے دا سلوی اختم روپے سو شید ندا با در باندی تر مرگ پوری واتیع اللہ و رسولا دغه سید الله حکم منل او د پیغمبر حکم منل دغه تابعداری کول دغه تاسو باندې لازم دي دغه نمنسوخ کی غواره دغه ټول دین د دینه جوړ دی ښا والله خبير بما تعملون الله خبر دې استاذ په عملونو باندې نو خیال کوي غوري چې په دې فرایضو کې زنه کوتاهي و نشي ځکه الله ویني استاذ هر یو کار ښا نو بس دا خدا الله حکم بس د نبی علیہ السلام چې کوم تعلیم او دقه دی چې کلمه او سلور عبادت بس دا پینځه بناګانی د اسلام د دین نه زیاتیږي نه کمیږي ها دین دغه دی ادا کله کله پکې چرایشي هغه وخت سره هغه کې د الله خپل صحیح حکمتي هغه وشي نو بیا حکم اوچت شي هغه همیشه نه وي هغه تر مرګ پورې نه وي تر مرګ پورې صرف دغه پنځه بناګانې دي چې کلمه طیبه ده او منځ دی روژه ده زکات دی او حج دی دغه به همیشه د پاره په تاسو باندې وي چې بالغان یې روغ موټ یې او مسلمانان یې او ژوندي یې نو دا به خامخا کوي ښه دا غدرې قیدی وي دې صورت مجادله کې چې هغه سره د مسلمانانو د زندګۍ ټول پروګرام صحیح کېده او په هغه سره د دې غلطو خلقو منافقانو هغه ناکارا منصوبی هغه ټول الله رد هغه رسمونه رواجونه دا غلط جرګې چې دې نظام ساتي غوړي ښا واخره.